Philips Latte Go. Teraz za jedyne 2090. Taniej o ponad 400 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 listopada, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na razie w Małopolsce, ale wkrótce w całym kraju ma działać program domowej opieki nad pacjentami zakażonymi koronawirusem. Wnioski o przyznanie świadczenia z programu Dobry Start można składać do końca listopada, przypomina resort rozwoju. Do akcji pomocy seniorom włącza się Polski Czerwony Krzyż. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że program domowej opieki nad pacjentami zakażonymi koronawirusem będzie rozszerzony na cały kraj. W Polsce zarejestrowano dzisiaj 21 713 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To 6 tysięcy mniej niż pod koniec ubiegłego tygodnia. Zmarły 173 osoby, a wyzdrowiało 10 tysięcy. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że rozpoczął się pilotaż domowej opieki przy użyciu pulsoksymetrów w Małopolsce, ale jest on rozszerzany na całą Polskę. W następnych dniach chcemy także uruchomić już praktycznie go w całej Polsce. Poczta Polska będzie dostarczała te pulsoksymetry do osób, które są wskazane przez lekarzy rodzinnych. Mam nadzieję, że ten system zdecydowanie usprawni, a jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo osób, które przebywają w domu, bo mogą sobie na bieżąco badać saturację mięso. Jest to jakby dobry parametr, aby monitorować stan swojego zdrowia. W przypadku się pogorszenia oczywiście jest sygnał do środka kurującego i szybki transport do szpitala. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce prawie 570 tysięcy zakażeń koronawirusem. W sumie zmarło ponad 8 tysięcy zakażonych osób, a wyzdrowiało prawie 220 tysięcy. Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował, że rozwijany przez niego projekt szczepionki przeciwko COVID-19 ma ponad 90% skuteczności. Firma kilkadziesiąt minut temu ogłosiła, że w 2021 roku może wyprodukować do 1,3 miliarda dawki szczepionki. Pfizer jest pierwszym koncernem farmaceutycznym, który opublikował dane o przeprowadzonych z sukcesem zakrojonych na szeroką skalę badaniach klinicznych nad szczepionką przeciwko COVID, informuje agencja Reuters. Według firmy nie stwierdzono nic, co rodziłoby obawy o bezpieczeństwo użycia szczepionki i w tym miesiącu koncern wystąpi o zezwolenie na jej awaryjne dopuszczenie do użytku w Stanach Zjednoczonych. Do końca listopada można składać wnioski o przyznanie świadczenia z programu Dobry Start, przypomina minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jednocześnie dodała, że zdecydowana większość uprawnionych do świadczenia uczniów już otrzymała wsparcie. Do tej pory rodzicom i opiekunom uczących się dzieci przyznano ponad 4 miliony złotych świadczeń, podkreślała minister. Dobry start, czyli wyprawka na rozpoczęcie roku, 300 zł dla każdego ucznia. Warto te wnioski składać elektronicznie, ponieważ przyspiesza to wypłatę świadczenia. Wypłacane od 2018 roku świadczenie Dobry Start przyznawane jest jednorazowo na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 lat. Wsparcie przysługuje także uczniom szkół policealnych i szkół dla dorosłych. W tym roku świadczenie przysługuje 4,5 milionom uczniów. W Koszalinie Polski Czerwony Krzyż rozpoczął dzisiaj program pomocy dla seniorów. Wolontariusze dostarczają paczki, tłumaczy Krzysztof Wróblewski, szef koszalińskiego PCK. Pomoc trafi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy są w najtrudniejszej sytuacji. Wyjście z domu powoduje ryzyko zdrowotne, a nie zawsze kto ma im pomóc. Rodzina nie zawsze jest na miejscu. Nasi pracownicy, wolontariusze będą przy ulicach i w środkach ochrony i zostawią paczkę przed drzwiami. Akcja rozwożenia paczek potrwa kilka dni. Wolontariusze wykupują też leki, pełnią telefoniczne dyżury i przyjmują zgłoszenia o wsparcie. Są to przede wszystkim osoby młode, działające w grupie ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża oraz w grupie społecznych instruktorów młodzieżowych. To przede wszystkim dobrzy ludzie i pasjonaci tego, co robią. I oni sami wychodzą z inicjatywą, chcą pomagać. W pomoc seniorom w Koszalinie zaangażowanych jest to w sumie kilkudziesięciu wolontariuszy PCK. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną we Włoszech zbiera się tam sztab kryzysowy rządu. Według przewidywań całkowity lockdown obowiązujący obecnie w 4 z 20 regionów Włoch zostanie wprowadzony co najmniej w 4 kolejnych. W

14 mówiliśmy o tym, że coraz więcej osób sięga po druciki jako alternatywy dla tego właśnie wirtualnego świata, w którym my poruszamy się właśnie w związku z obostrzeniami pandemicznymi. Szydełkowanie. Tak się zastanawiam, kto z panów przyzna się do szydełkowania, że niby to takie niemęskie. Codziennie druty w dłoni. Pan Grzegorz Sandrychowa, produkujący szafy sterownicze dla energetyki, jest z nami. Alarm cykliczny i hurt. Punktualnie kwadrans po 14. Jak zwykle o tej porze cyklicznie. Reportaż w Trójce. Zabezpieczają mecze, imprezy, tropią przestępców i zaginione osoby. Po zapachu są w stanie zlokalizować narkotyki i podłożoną bombę. Psi i konni funkcjonariusze dbają codziennie o nasze bezpieczeństwo. W pewnym momencie, czy z powodu wieku, czy stanu zdrowia, zwierzę przechodzi na zasłużoną emeryturę. Jednak nie istnieją żadne przepisy, które regulowałyby ich dalsze życie. Kupuje się je do służby, szkoli, pracuje z nimi, a co potem? Zapraszam do wysłuchania reportażu Grażyny Wielowiejskiej pod tytułem Czworonożni emeryci. Tu jakieś malunki widzę. No to jest mural malowany przez dzieci. Psy i konie, które odeszły nad dachami miasta. To był specjalny projekt, taka akcja, gdzie właśnie tutaj takie malowanie muralu było u nas zrobione przez młodzież. No przyszedł. Przyszedł do nas najstarszy koń, jaki pracował w polskiej policji i jedyny ogier, który pracował w polskiej policji, bo reszta koni to wałachy. To jest Hipol z Tomaszowa Mazowieckiego, czyli Komenda Wojewódzka z Łodzi. Wszystkie są towarzyskie, bo u nas wolontariusze jak przychodzą, to często dokarmiają, a ten jest bardzo zjadliwy, co prawda nie widać po nim, no nie, ale ma 27 lat, ze względu na wiek też stracił zęby, musimy go dokarmiać, dostaje papki do jedzenia, zgodnie z rozpiską i jakoś sobie żyje. Gierłatowo, niedaleko Wrześni, w tym pełnym uroku miejscu pośród łąk i lasu mieści się zakątek weteranów. Jedyny w Polsce dom dla psów i koni kończących pracę w służbach mundurowych. To jest właśnie nasze miejsce na ziemi, aczkolwiek nie nasze, bo udostępnione przez dobrych ludzi. Ten pies, co on robił w swoim zawodowym życiu? To jest tak naprawdę piesek ze Straży Granicznej i to jest piesek do wyszukiwania materiałów wybuchowych. I pracował na lotnisku w Okęciu. Ma taki silny charakter, no i doszło do takiego zdarzenia, jak doszło. Przewodnik go po zakończonej służbie zabrał do domu, a w przeciągu roku się zdarzyło, że dwa razy zaatakował jego dziecko i niestety przewodnik sąd nie chcąc musiał go oddać, bo no, bał się po prostu o zdrowie swojego dziecka. Z bólem serca, ale przywiózł go tam tutaj, co było tak dokładnie przyczyną, że zaatakował dziecko swojego przewodnika, no nie do końca są znane, po prostu nie było akurat świadków tego, ale do takiej sytuacji doszło, no a najgorszym pomysłem mogłoby być, że w związku z tym, że ugryzł dziecko, no to powinien być uśpiony. No. Pomysłodawcą założenia zakątka jest Grzegorz. Współpracowaliśmy jeszcze przy innych projektach wspólnie, no i tak stwierdziliśmy, że tutaj będziemy razem działać. Jesteśmy obydwoje byłymi funkcjonariuszami policji, którzy pracowali z psami i końmi służbowymi. Ja miałem psa patrolowo-tropiącego, Sławek miał psa do wyszukiwania zapachu narkotyków. No a na końcu swojej, nazwijmy to, kariery w policji byłem tak zwanym koordynatorem wojewódzkim, czyli osobą, która się zajmowała całokształtem istnienia zwierząt w policji, czyli ich szkolenia, zakupu, służby, utrzymania, leczenia, wyżywienia, no wszystkimi tymi aspektami, które są związane właśnie z obecnością zwierząt w służbie. Miałem pod sobą ponad 100 psów i wszystkie konie, jakie tu w Wielkopolsce, czyli 12. I stąd też było widać wyraźnie, że jest dokument, który wycofuje takiego zwierzaka ze służby, nie ma jak gdyby żadnych już później ani wytycznych, ani finansów na to, żeby się jakoś tym zwierzakiem zaopiekować. Jest to środek przymusu bezpośredniego i niestety jest to traktowane na równi z bronią. I jak broń się na przykład zepsuje, zużyje, to jest niszczona, zdejmowana ze stanu i tak samo jest traktowany pies czy koń. W ogóle nie jest przewidziane w ustawodawstwie, co ma się stać czy z psem, czy koniem, który kończy służbę. W jakichkolwiek służbach, bo nie mówimy tylko o policji. Tak? Nie jest określone, że jak zostaje wycofany, to idzie przykładowo do przewodnika, przewodnik dostaje jakieś fundusze, dzięki którym będzie mógł go utrzymać, a co jeszcze gorsza, leczyć, to są potężne pieniądze niezbędne właśnie do utrzymania takiego zwierzaka, a w przypadku koni to już w ogóle wyższa filozofia związana z logistyką, czyli z miejscem, gdzie takiego zwierzaka można trzymać, bo to trzeba mieć albo swoją stajnię, albo wynajmować hotel, to są kolejne potężne pieniądze, gdzie takiego, nie wiem, szeregowego policjanta, czy innego funkcjonariusza, który jest na niezbyt wysokiej grupie, no to musiałby pewnie poświęcać całą swoją pensję, żeby móc takiego zwierzaka utrzymać. Jest jedyna służba celna, gdzie oni utrzymują własne zwierzęta. Na emeryturze też. Tłumaczą to w ten sposób, że ten pies, jak odkryje transport na przykład tytoniu nielegalny, no to jest odzyskane ileś tam milionów złotych, tak? No ale te nasze policyjne psy i inne psy w służbie też można przełożyć, jak to się mówi, na finansowy aspekt. Może to nie będzie nieraz 100 kilo narkotyku, ale skraca po pierwsze czas pracy człowieka, a po drugie też odzyskują towar, który nie trafi na rynek. Dlatego cały czas walczymy o to, żeby to było systemowe rozwiązanie odgórne, niezwalone znowuż na każdą komendę, że o, tutaj komendant będzie decydował. Tak? My akurat z Poznaniem byśmy mieli dobrze, bo Poznań o nas dba. Dosyć dobrze współpracujemy i z Komendą Wojewódzką i ze związkami zawodowymi. Postawili nam ciepły kojec dla psów, psy schorowane, które nie mogą już same chodzić. Nie są w budzie, ale są w takim ciepłym domku. żeby takie miejsce istniało, no musi się nim jak gdyby opiekować właśnie jakiś twór, czy to fundacja, czy stowarzyszenie. 23 stycznia 2017 roku było takie zebranie założycielskie. Wszyscy ci członkowie są właśnie albo byłymi, albo obecnymi funkcjonariuszami, którzy pracują czy to z psami, czy z końmi. No i zostało nasze stowarzyszenie zarejestrowane. Grzegorz mieszka w Poznaniu, ja tutaj mieszkam we Wrześni i właścicielki terenu, pani Nowakowska i pani Gwiszcz, prowadzą tutaj hotel dla psów i ja współpracowałem z paniami, szkoliłem tutaj psy, które były na terenie tego, no i stąd ta znajomość nasza. A że właścicielki są miłośnikami zwierząt, ucieszyły się na sam pomysł stworzenia tutaj jakiejś stajni, jakiegoś takiego miejsca dla tych koni, udzielają nam tutaj terenu i gościny, jak to się mówi, nieodpłatnie. Arnisiu, Arniko, idziemy na spacery. On ma 13 lat. Arnisiu. To jest emeryt. To jest Borys, tak. To? Ona to jest mój pies. Aha. Ale ona jest taka dziewczyna do bicia, do wszystkiego. To znaczy, on bawi się ze wszystkimi, kocha wszystkich. No, ona też się lubi. Tak, bawić. Bardzo. Zostań, nie wolno. Arnie, chodź. O. Od pani się wszystko zaczęło w tym sensie, że... No powiedzmy, że od nas, ale tak naprawdę to się od tych chłopaków zaczęło, bo to był ich pomysł, a my jesteśmy szczurą takie, no troszeczkę zwariowane na tle zwierząt, że wydawało nam się, że jedyną najlepszą rzeczą, jaką zrobimy, to będzie właśnie oddanie tutaj trochę miejsca, pole, las. Mieliśmy hodowlę psów przede wszystkim. Były harty irlandzkie wilczarze, były dalmatyńczyki, stąd nazwa naszego hotelu, bo mamy hotel dla zwierząt Dalmat. Ucięty dalmatyńczyk, jak ja się śmieję. Były ogary polskie, harty polskie. Braliśmy udział w reaktywowaniu rasy hartów polskich. Także no trochę tego było. W tej chwili mamy 3 hektary. Ogród, w którym również konie urzędują, podwórze, no a reszta to użytkowują właśnie zakątkowi. Tu mamy stajnię. Ona była pusta, jak panowie to obejmowaliście. Ona, znaczy wręcz nawet można powiedzieć, że nie była pusta, a była zawalona starymi rzeczami. No, tutaj także... jakby taki, jak to się mówi, magazyn właścicielki miały. Przyczepka stała, to tak zwane, a to się przyda, o, coś takiego. I my to wszystko wyczyściliśmy i powstała nowa konstrukcja tutaj właśnie tych boksów. Nowe poszycie dachu, bo ono też wymagało wymiany. W międzyczasie została doprowadzona woda bieżąca, nawet ogrzewanie ma, także zimą nie zamarza, elektryka. Pozyskaliśmy elementy zabudowy tych boksów Komendy Wojewódzkiej Policji z Poznania, po starej stajni, gdzie mieszkały konie służbowe i nowe wrota, jedne i drugie. Patrzyliśmy na to, co mówią przepisy, jakie wymiary powinny mieć takie pomieszczenia, czy dla koni, czy dla psów. Spełniamy te wymiary. Ile jest w sumie koni tutaj teraz? Tutaj 5. I 2 mamy w adopcji oddanych komuś. Konie są naszą własnością, ale z racji tego, że mamy tylko 5 boksów dla nich, no to tylko tyle może u nas mieszkać, więc 2 są oddane do tak zwanej adopcji, 1 pod Szczecinem, a 1 tutaj zaprzyjaźniony pan Kowal, który werkuje, czyli czyści tam kopyta i opiekuje się kopytami naszych koni, po prostu zabrał Farysa, koń mieszka u niego po prostu. Ja zajmuję się tutaj na co dzień opieką nad tymi zwierzętami, ale mamy też mocno rozwinięty wolontariat. Młodzież starszych klas z szkół podstawowych, kiedyś jeszcze w zeszłym roku gimnazjum. Osoby dorosłe, które też nam bardzo pomagają. Mieszkamy niedaleko Poznania, okolice Borówca, Kamionki, mieszkamy w tamtych terenach. A że znamy też te tereny dobrze, bo nasz koń tutaj niedaleko stąd pochodzi, spod Kostrzyna. Córa jeździ większą część swojego życia, jest po weterynarii, także tutaj no, pasja, zamiłowanie. A pan też jest po weterynarii? Nie jestem po weterynarii, jestem chemikiem. Zawodowo zajmuję się zupełnie czymś innym, ale no, z zamiłowania koniarz, psiarz. Dzisiaj mamy pierwsze spotkanie, takie jak to psiarze, pierwsze spotkanie, żeby się obwąchać. Pozytywnie wypadło? Bardzo pozytywnie. Szacunek dla pomysłodawców tego. Kawał dobrej roboty zrobili. Tylko rozgłaśniać. Pani jest weterynarzem? Nie, jestem. Tylko po technikum weterynaryjnym. Tata mnie zaraził od małego koni, końmi i tak siedzimy już No już 13 lat. Trochę się masażami psów zajmuję. Będzie pani przyjeżdżać? Mam nadzieję, że czas pozwoli. Teraz studia zaczynam, więc na tyle, ile będę mogła, mam nadzieję, że pomogę troszkę. A studia też weterynarii? Nie, fizjoterapia akurat. Największą taką sympatią są otaczane te zwierzaki, które są najbardziej schorowane, najbardziej niedomagają, bo one tak jak gdyby z urzędu, przykład tego naszego Neta, którego już też nie ma, ale to był piesek, który gdzieś tam na Facebooku by pani na pewno znalazła zdjęcie, gdzie na wózku się poruszał rehabilitacyjny. Piesek, któremu się rzuciło aport, on z tym wózkiem biegał za aportem i tak dalej, pełen był takiej werwy. To był pies z zakładu karnego z Iławy, czyli ze służby więziennej i tam on wyszukiwał też zapachu narkotyków, nie? W zakładzie karnym w Iławy. Teraz z racji tego, że już minął nam taki okres 2 lat, kiedy jesteśmy zarejestrowani w KRS-ie, mamy nadzieję wystąpić o skierowaniu wniosku do sądu o zarejestrowanie nas jako organizacji pożytku publicznego, to będziemy mogli pozyskiwać chociażby ten 1% odpisu od podatku. Mamy pełno gospodarstw popegeerowskich, które są puste. Ludzie to wystawiają na sprzedaż, na licytację. Gdybyśmy takie coś mogli otrzymać nawet na wieczyste użytkowanie, to wtedy byśmy wiedzieli, że to już jest nasze, że w coś, co inwestujemy, po prostu to już zostanie i będzie. Był to reportaż Grażyny Wielowiejskiej pod tytułem Czworonożni emeryci. Autopromocja Polskiego Radia. Możesz czytać z nadkartki, możesz zgooglować w sieci. Możesz śpiewać z pamięci, możesz zapytać dzieci. Możesz śpiewać Dąbrowski, możesz śpiewać do Polski i pod twoim przewodem złączyć słowa z narodem. 11 listopada o godzinie 12 możesz z nami zaśpiewać hymn. Autopromocja Polskiego Radia. Tymczasem już po 14.30. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych klątw. Nie ustąpi żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się krusz i klej. Tylko razi tło. Chłodno stoi każde z drzew, nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpi żadnej z sił, nie podam się i już, a ty się kurz i klej. Tylko ja. Kotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. Lili Hedzrow zestrzeli po polsku, to by było... A oni są w tym lepsi. Agnieszka Furtak-Bilnik i Raf Uzar. Gdzieś tak mocniej, energetycznie. And it's a very famous John Lennon song. Tak. Cold Turkey. Zimny indyk? Indyk na zimno. O, tak. You could say that. But that's not what it means. O, zupełnie nie. It does not mean cold turkey. Cold turkey is, it's after Christmas you have cold turkey, you know, because everybody eats turkey at Christmas and then after Christmas and then a day before after Christmas, then 3 days after Christmas, everybody's still eating cold turkey. Indyk na zimno. Z lodówki. Ale to nie o tym, prawda? No, nie o tym John Lennon no. śpiewa. Cold turkey means to stop doing something straight away, like that, z dnia na dzień. Czyli takie... postanowienie noworoczne, but na przykład, tak? It's usually to stop doing something. It was first invented to talk about drugs. No właśnie, czyli when odstawienie, you stop, tak? Odstawić, exactly, z dnia na dzień. But nowadays it means to stop doing anything z dnia na dzień, you know. You know what, Agnieszka? I stopped drinking coffee, cold turkey, z dnia na dzień. Aha, czyli tak się tego używa, tak? Definitely, na przykład. Yes. Rzuciłam papierosy. Cold turkey. I gave up smoking. Cold turkey. I dodajemy wtedy cold turkey. Czyli nie dodajemy jakoś nic no, z tym no, słowem nie robimy? Po prostu cold turkey. Taka metoda. Z dnia na dzień. Tak jakby chcielibyśmy powiedzieć nagle. Exactly, yeah. Nagle. It's a good translation. Cold Turkey by John Lennon. Bed and Breakfast w pigułce. Agnieszka Furtak-Bilnik i Raf Uzer. Do usłyszenia ponownie w tym tygodniu. Bardzo się cieszę, że Państwu podobał się dzisiejszy reportaż. Między innymi pani Aleksandra napisała: szaro, buro w Lesznie, praca zdalna i przerwa na kawę i na wysłuchanie na przykład reportażu i kolejnych pozycji w audycji do trzeciej. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. A jeśli mają Państwo propozycje tematów dla dziennikarzy Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, prosimy pisać pod adres reportaże@polskieradio.pl. reportaże@polskieradio.pl. Podobnie zaglądamy do muzycznego kalendarza. Dziś urodziny obchodzi wokalistka jazzowa Anna Serafińska. I my składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Wszystkiego dobrego. Program Trzeci Polskiego Radia. is the best summer ever. We're so gonna make love tonight. We're alone on the beach here together, holding each other so tight. And I said, this is my heart, no one ever broke it. Don't worry about my ego, you don't have to struggle. Repeat after me, I love you. Minut pozostało do godziny 15. Maszyny do pisania, do szycia, magnetofony z lat 70. czy globus z lat 60. Takie starocie można kupić u, uwaga, sióstr Klarysek w Kętach koło Oświęcimia. Zakonnice organizują swoistą aukcję, by zebrać środki na remont klasztoru. Na aukcję wybrała się Magdalena z Wielud-Wiśniewska, rozmawiała z siostrą Rafaelą, inicjatorką wyprzedaży. Słychać? Maszyna do szycia? Tak, Singer przedwojenny. Znosimy stopniowo, więc to, co w tej chwili mam przed sobą, to mogę wymienić. Jest globus, są dwie ładne skrzyneczki metalowe zamykane na kluczyk. Jest kilka magnetofonów z różnej, że tak powiem, epoki. Przede mną leży też bardzo ładny barometr. To są takie rzeczy, o, tu widzę jakiś rzutnik, slajdy z pielgrzymek papieskich. To są takie rzeczy, które tutaj mi się rzucają przed oczy. Czyli można powiedzieć, że siostry robicie teraz coś w rodzaju wyprzedaży garażowej? Właśnie, tylko pod adresem klasztornym, ale coś w tym stylu. Są rzeczy bardziej wartościowe, są może mniej wartościowe, ale na przykład dla ludzi, którzy lubią majsterkować, czy znają się trochę na tym sprzęcie takim, powiedzmy jakieś tam farelki, jakieś magnetofony i tak dalej, i potrzebują części, to nawet niekoniecznie użytkowe i takie czynne sprzęty mogą też u nas dostać, bo w klasztorze się różne rzeczy znajdują. Siostro, na co zbieracie pieniądze i ile tych pieniędzy jest potrzebnych? Pieniądze zbieramy na termomodernizację całego naszego budynku. Przymierzamy się już od 3 lat do takiej gruntownej termomodernizacji. Obejmowałaby ona wymianę okien, ocieplenie ścian tych, które zezwoli konserwator zabytku, bo klasztor jest zaliczony do zabytków. I przede wszystkim wymianę całego centralnego ogrzewania. No to są koszty całego projektu, ponad 2 miliony złotych, ale staramy się o dotację, więc w zasadzie zbieramy nasz wkład własny. ile się da. Co jest najpilniejsze do zrobienia? Dla nas najpilniejsze jest właśnie wymiana wszystkich kaloryferów, całego centralnego ogrzewania i budowa kotłowni, dlatego że my palimy ciągle węglem, mamy piec duży węglowy i same to robimy, więc na tak duży budynek, na tak duży obiekt to jest też ogromnie obciążające dla sióstr zdrowotnie. Siostry jedna po drugiej już zaczynają się uskarżać na różne dolegliwości i to by była taka rzecz chyba dla nas najpilniejsza. To kiedy potrzebujecie zebrać te pieniądze? Nie wyznaczamy sobie terminów. Po prostu kiedy się nam uda zdobyć jakieś środki, to będzie dobrze. Warto się zainteresować. Wszystko po to, by zebrać środki na remont klasztoru, a aukcję niezwykłą u sióstr Klarysek w Kętach koło Święcimia przybliżyła nam nasza małopolska reporterka Magdalena Zbrod-Wiśniewska. In early morning something took a part of me, felt like a shadow which we have cut down. Neither a planet nor a natural satellite, whose fault was it that we'd become so tired? It was not like a dream so much as floating there and looking at our life from a distant star. Body shut down, I rid myself of all illusions and shed my skin under a square of glass. Koniec audycji Limeryk na czasie od poety Janka. Koniec już pracy, zrobiona na cacy, lecz w domu brak masła, za chwilę 15. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Piotr Łodej, nasza trójka. Dziękuję Państwu za wysłuchanie audycji Trójka do trzeciej. A do trzeciej niech no zerknę jakoś tak 6,5 minut. Dobrego popołudnia, do usłyszenia. To know, but the mall is the only place.